know that it's crazy. You wanna trust her, then somebody hangs up when you answer the phone. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Maybe it's just an ego problem. Problem is I've been fooled before. And every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her. Het is altijd lastig, hè, om verliefd te zijn op een hele mooie vrouw. Want dan ben je nooit alleen. Althans, dat zeggen de lieden van Dr. Hook. Toen al zonder de Madison Show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze maandagsaflevering alweer van de late avond. Ja, een mooie show gaat het worden vanavond. We gaan een hele hoop leuke onderwerpen behandelen. Nou ja, drie eigenlijk. We gaan het hebben over kunst, muziek, beeldende kunst eigenlijk en afval. Het heet Fresh. Het Maas podium. Die komt daarmee. Hoe het zit, dat hoor je straks. Ook een wekelijkse column weer van Marjolein van Aperen. Het gaat over een hondenleven. Ja. En ja, mensen die ondernemend zijn ontmoeten elkaar bij Open Koffie. Wat is dat? Het vindt overal in het land plaats, open koffiebijeenkomsten. Maar wij gaan het vanavond hebben over de open koffiebijeenkomst in Schiedam. Maar je kunt het gewoon ook bedenken dat het bij jou in de buurt plaatsvindt. Hoe het zit hoor je zo meteen, hier allemaal in jouw late avond. You walk away for all the times, for all the cries, for all the pain I've caused. I apologize, lay down my pride, give me one more chance before you walk away. Hey, yeah, yeah. Before you. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Hier in De Late Avond. And every time you go away. En daarvoor kreeg u de excuses van Cresip. I apologize. We gaan het zo hebben over kunst. Dat is mooi. Maaspodium staat op vrijdag 3 november volledig in het teken van trash. afval komt tot leven in een avond vol dans, muziek en beeldende kunst. De avond is samengesteld door Lorenzo Capodici. En Lorenzo danst op afval in Da Solo Extended in samenwerking met percussionist Natalia Alvarez Arenas in het Rotterdamse tangohuis Soul Tango. En in de foyer exposeert tegelijkertijd Elije Boerkamps haar kernafval compositie nummer 2. En dat is ook weer gemaakt uit afval. Je hoort meer over dit, deze kunstmanifestatie, zou je bijna kunnen zeggen, in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gasten Lorenzo Capodici en Shiraman van Kempen. We gaan het hebben over dans, muziek, beeldende kunst en afval. En dat hoort voor jullie bij elkaar, voor mij niet. Maar leg eens uit, wie van de twee mag ik het woord geven? Laat ik eerst even beginnen. Wij van Maas Theater en Dans en het Maaspodium. Mm-hmm. Wij organiseren elke eerste vrijdag van de maand een Fresh. En daar valt deze voorstelling in. En wat is een Fresh? Een Fresh is een avond waar we eigenlijk zeggen tegen een maker. Mm-hmm. Hier heb je de sleutel van het Maaspodium. Zet iets neer. Organiseer een avond. En daar krijgen zij dan de vrijheid in. Ja. En op 3 november staat daar de Fresh Trash. Ja. Fresh Trash. Dat betekent vers afval. Ja, vers afval. Ja. Voor allemaal. Ja, ik ben Lorenzo Capodici. Ik ben de maker van de stuk Da Solo. Dat is een stuk dat ik heb vorig jaar gemaakt in Schiedam, in Round in Beweging. Dat is een stuk over en op afval. Zo, wanneer ik was gevraagd van Fresh, van Maas, om een Fresh avond te organiseren, ja. Dan ik dacht, oké, laten wij een avond over afval doen. En waarom denk je dan aan afval als je het over een theaterachtige vorm hebt? Ja, dat was het in connectie van mijn werk of mijn vorige jaar. Mm-hmm. Lang werk over afval en de ontwikkeling over afval. En hoe dat is met dans en met theater en met de relatie tussen mens en afval. Ja. En is het misschien gelijk? Wij zijn misschien, ik en afval zijn misschien gelijk, of wij kan gelijk gezien worden. Het klinkt nogal filosofisch. Ja, zeker. Maar ook echt fysicaal en theatraal en ook grappig, sommige. Zo is iets dat komt over mijn interesse over afval. En dan ik dacht, oké, laten dat meer over afval doen. Mm-hmm. En zoals ik heb meer artiesten uitgenodigd voor deze avond in Maas. Spannend. Denk ik. Germaine, is dat spannend? Want jij geeft het uit handen voor het Maastheater? Ja, natuurlijk is dat spannend. Ja. En het is altijd weer een verrassing wat we in huis hebben staan, zal ik maar zeggen. En dat is ook wel het avontuur van zo'n fresh avond. Ja, maar dit lijkt me wel heel bijzonder. Of heb je wel meer bijzondere dingen gehad? Ja, we hebben iedere keer heel veel bijzondere dingen. En, ja. En onze programmeur die zorgt er ook voor, Jolanda Spoel. Die, die programmeert en die nodigt dan de makers uit, zeg maar. Wanneer vindt het plaats? De 3 november. 3 november om 7:45. Kwart over acht begint het. Ja. En misschien is er ook een website waar we nog eens even kunnen kijken om ook te weten waar we precies moeten zijn. Ja, zeker. Dat is www.maastd.nl. En daar vind je ook alle andere programmering. Dus naast The Fresh en Theater of the Now. Staat veel meer op. Staat veel meer voorstellingen die we programmeren. Maaspodium. Voor het hele Maaspodium is dat allemaal te zien. Maar we hadden het nu over de voorstelling Fresh. Die op 3 november plaats gaat vinden. Kaarten kopen van tevoren kan via de website? Ja, kan ook via de website. En maar aan de zaal misschien ook nog wel. Ja, klopt. Op de avond zelf kun je ook. Dan wens ik jullie daar heel veel succes mee. Lorenzo Capodici en Germaine van Kempen. Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est

Agneta Vanskoch. Uit de tijd na ABBA, natuurlijk. You're there. En Gilbert Bécaud ervoor met L'importance, c'est la rose. Zometeen de column van Marjolein van Aperen. Het gaat over een hondenleven. Je hoort het zometeen naast Shania Twain. And you've got away. Dit is De Avondpassage, een column van Marjolein van Aperen. Hondenleven. Onlangs kwam de hond van mijn moeder, een 2 jaar jonge labrador, bij ons logeren. Zij ging 10 dagen op vakantie en mijn vriend, hondenliefhebber als hij is, wilde graag voor hem zorgen. En uitlaten, want daar begin ik echt niet aan. Dobber werd afgeleverd. Met kleed, bench, voerbak en speeltjes en begroette ons. Enthousiast. Zeer enthousiast. Dobber is namelijk altijd blij als hij mensen ziet en wil dat duidelijk laten merken. Hij springt tegen je op, stopt zijn snuit diep in je kruis en likt je lichaam, inclusief gezicht. Ik hou daar niet van. Ik vind dat smerig en een schending van mijn privacy. Lichamelijk en met betrekking tot mijn leefruimte. Het beest loopt namelijk ook nog eens steeds voor je voeten. Overal waar je gaat. Hij gaat zelfs mee naar het toilet. Braaf legt hij dan die natte snuit op je blote schoot. Bah! Als het dier niet achter je aanloopt, ligt. Of staat het achter je. Of klimt het op je. Je bureaustoel wegrijden. lukt niet meer zonder over hem heen te gaan. Met één stap naar links of rechts in de keuken loop je het risico je nek te breken. En even rustig op de bank zitten is er ook niet meer bij. Aangezien het regelmatig half op je ligt als een wezen vol adoratie. Dat tegelijkertijd een soort vertroosting zoekt. En mensen hebben een hond voor de lol? Ik vind het werkelijk enkel zeer storend. Ik weet dat het met deze viervoeters van belang is duidelijk te maken wie er de baas is. Streng optreden, consequent zijn, corrigeren, motiveren en soms negeren of zelfs denigreren. Ook daar houd ik niet van. Ik geloof dat ik zeker een voorstander ben van consequent en enigszins streng gedrag en het belonen van braafheid. De behoefte een wezen te domineren voel ik echter geenszins. Daarnaast heeft het uitdelen van commando's bij dit exemplaar weinig zin. Als hij namelijk al luistert, dan is dit werkelijk voor hooguit 30 seconden. Zijn korte termijngeheugen is volgens mij bijzonder kort. Nee, graag heb ik dat mijn huisdier zich aaibaar opstelt en voorts gewoon lekker zijn eigen gang gaat, zonder mij lastig te vallen. En met de eigen gang gaan bedoel ik niet dat het breed uit op de bank gaat liggen als de baas even niet in het zicht is. Zelfs erop blijven liggen als we ons weer presenteren. Hoe arrogant. Dom en lomp vind ik Dobber ook. Heel lomp. Mijn huisraad is gehalveerd door de aanwezigheid van mijn moeders lieveling. Hond vindt het namelijk o zo leuk met zijn staart tegen mijn glazenkast aan te slaan. De wijnglazen om te gooien en door te slingeren met zijn riem een stuk uit mijn vazen te slaan. En dan moet je ook nog eens continu zijn haren opzuigen en zijn stront opruimen. Wie veegt er nou met wie de vloer aan? Volgens mijn moeder is het allemaal maar zeer goed bedoeld groot enthousiasme. Ik word er enkel dol van. En enthousiast inderdaad toen de 10 dagen erop zaten. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan. Als jij me aanraakt voel ik telkens weer vrijheid. Kan met liefde samen gaan. Mijn liefde is van levenslange duur. Soms als een waakvlam, soms een laaiend vuur. Ik zal je verwarmen tot het laatste uur. Zo puur kan liefde zijn. Als niets meer lijkt zoals het was. Pak dan mijn hand en droog je tranen maar. Dan ben ik heel even jouw kompas. Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn. Beverly Craven, and Promise Me. Wat een romantiek, hè? Paul de Leeuw ervoor met Zo puur kan liefde zijn. Trouwens, deze lijst werd samengesteld door Anja van Aalst. Zoals iedere maandagavond. Dus dan denk je bezig, hey, is er een female touch in de muziek? Ja, dat is zo. Trouwens, morgen de warmste dag van deze week. Want morgen wordt het een graad of 18. Is wel regenachtig morgen. En daarna gaan de temperaturen staag naar beneden. Want aan het eind van de week zitten we op een graad of 13. Dus het gaat allemaal flink naar beneden. De herfst zet nu echt door. Zo meteen gaan we het hebben over ondernemen. En open koffie in Schiedam. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Na de Guys and Dolls. See me cry. I love you, you know I do. Love, times must I beg of you, please stay. Without you, I can't see. Zo is maar net. How can you mend a broken heart? The Guys and Dolls. Toen ze nog met velen waren, het groepje werd al snel kleiner. En uiteindelijk bleef alleen Grant en Forsythe over. En die maakte ook nog mooie hits hier in Nederland natuurlijk. We gaan het hebben over Open Koffie Schiedam. Open Koffie is een laagdrempelige netwerkbijeenkomst voor mensen die graag nieuwe contacten opdoen in hun regio. En ook hun online relaties face-to-face willen ontmoeten. Hun huidige netwerk willen onthouden. En dat allemaal in een informele sfeer. Nou, wat gebeurt er allemaal in Schiedam? Dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Wat is een open koffie eigenlijk? Ik ga daarover praten met John Smits. Hij organiseert deze open koffie. John, kun je mij vertellen wat een open koffie is? Een open koffie is een hele laagdrempelige manier om nieuwe contacten op te doen. Zo'n beetje iedere stad heeft er... Iedere zichzelf respecterende stad heeft wel een eigen open koffie. En sinds 2011 organiseer ik die in Schiedam. En wat een bijeenkomst inhoudt is van 9 tot 11... Dus aan het begin van de werkdag. En we gaan iedere keer naar een andere locatie. En meestal hebben we ongeveer 100 deelnemers. Dus er is altijd wel iemand die interessant is om mee te praten. Ja, ja zeker. Wat voor soort mensen komen erop af? En waar wordt er over gesproken? Kun je een beetje een richtlijn geven? Het is heel divers. Het gaat over werk, arbeids... Ja, in principe wel. Kijk, als iemand het over de vakantie wil hebben, is dat prima. Maar misschien kunnen ze dan beter in de kroeg afspreken. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nee, ja, ik denk dat je er meer uit kan halen als je het inderdaad over het werk hebt. Maar dat is de gevestigde ondernemer tot de starter en student en alles daartussenin. Het is om te netwerken, om je netwerk te vergroten, contacten te leggen. Kijken of je nog wat van mensen kunt leren of ze wat van jou kunnen leren. Dat is de bedoeling. Nou ja, precies. En dan met name de contacten opdoen. Als je echt wil gaan verdiepen, als je echt een uitgebreid gesprek wil voeren, kan je beter een vervolgafspraak maken. Omdat er zoveel mensen rondlopen, kan je natuurlijk in een ochtend van tot 11 uur best een hoop contacten opdoen. Ja. Stel je doet daar 10 nieuwe mensen ontmoeten. Er zit altijd wel iemand bij waar een klik mee is of waar je verder mee wil praten. Dan eventueel ga je daarna een keer mee lunchen of iets dergelijks. Of ga je op het bedrijf even langs. Zodat je even rustiger met elkaar dieper op de zaken in kunt gaan. Ja, precies. Oké. Waarom organiseer jij dit? Je zit ook in het bedrijfsleven, neem ik aan? Ja, en dat is ook een beetje de reden om er ooit mee te starten. Want je miste dit gewoon nog in Schiedam? Ook. En ik stond de hele dag in de file voor 2-3 afspraken. Ik denk, dat moet efficiënter kunnen. En dan toevallig had ik op dat moment een kaart van de regio tegen mijn muur hangen. En ik dacht er zit eigenlijk heel veel bedrijvigheid. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat er allemaal achter die voordeur afspeelt. En ik ben dan nog wel zo dat ik gewoon ga belletje trekken en ga kijken wat er allemaal gebeurt. En dat leek mij ook interessant voor andere mensen. Want wat heb jij er bijvoorbeeld voor contacten opgedaan? Kun je een voorbeeld geven? Nou, voor mij werkt het eigenlijk precies andersom. Dus heel veel mensen zijn daar om zichzelf te promoten. En ja, ik heb de organisatie, dus ja, daar ben ik best wel een tijdje mee bezig. Maar op de bijeenkomst zelf komen mensen naar mij toe van... goh, wat doe je zelf eigenlijk? Eigenlijk al van, joh, we willen je ergens helpen. Vertel ons wat je zoekt of waar je een ingangetje zoekt. Dus ja, dat is op zich wel weer heel leuk om mee te maken. En ik vind het gewoon leuk om mensen met elkaar in contact te brengen. Ja, is het geheel vrijblijvend? Moet je intree betalen? Hoe werkt het? Nee, de entree is vrij. En enkele keer vragen we wel eens een vergoeding voor de consumpties. We zijn laatst in het sportpark geweest. Naar een van de voetbalverenigingen daar. Die exploiteert de kantine. Dus ja, dan zijn die blij met de extra inkomsten. Maar als het echt een commerciële organisatie is... dan zorgen we ook dat vrij is. Dus het is eigenlijk geen enkele belemmering om langs te komen. Ja, als mensen langs willen komen, heb je een website waar wat meer informatie staat? Zeker, dat is www.opencoffieschiedam.nl. En koffie is dan op zijn Engels gespeld, dus COFFEE. En wanneer is de eerstvolgende open koffie? We hebben er toevallig pas één gehad. Afgelopen week waren we te gast bij BMW Karlsbeek in een geheel vernieuwd pand. En de eerstvolgende is in het Stedelijk Museum Schiedam. Voor de expositie Sticky Business. Dus dat kwam wel goed uit eigenlijk. En die gaat plaatsvinden op vrijdag 3 november. En iedereen is van harte welkom. Iedereen is van harte welkom. Met wel het verzoek om zich van tevoren even aan te melden. Zodat we weten wie er allemaal langskomen. Nog één keer de website dan maar. Waar mensen zich kunnen aanmelden. Openkoffieschiedam.nl Openkoffieschiedam.nl Hartelijk dank. John Smits van de Open Koffie. Graag gedaan. All my love came to nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more than all my love? Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Zijn als dat tegen je gezongen wordt door je man. Hè? Of door je vrouw natuurlijk, dat mag ook. Gary Moore, Still Got the Blues, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Morgen is er weer een, dezelfde tijd. Ben ik hier weer. Heb ik weer lekkere muziek voor je en hele leuke onderwerpen. Dus alle reden om dan ook weer te luisteren naar jouw eigen lokale omroep. Blijf gewoon lekker afgestemd, want dan komt de mooie muziek hierna gewoon erachteraan. En de hele nacht en de avond door. Ik wens je nog een mooie nacht dus. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een goede wacht. Tot besluit van de show, een legendarisch van Earth and Fire. Storm and Thunder. Mooie nacht. midgets dancing above.